nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, 10 óra 4 perc van, és a mai disputa sávunknak az első beszélgetése, a nagyvárosi dilemmák megkezdődött. Mai vendégünk Perczel Anna építész, Valvert Fős Béla közgazdász, Kolondzsia Gábor szintén építész, a Urbanistikai Társaságnak az elnöke, a budapestinek, és a mai témánk az a város rehabilitáció, és ennek igencsak konkrét kérdéseit fogjuk ma venni. Ezt Gábor föl is vezeti egy érdekes gondolattal mindjárt. Igen, talán felvezetésként egy átfogó projektről szeretném tájékoztatni a tisztelt hallgatókat. Ez is civil kezdeményezésként hát terveződik. Mindenhogy több alkalommal elhangzott, hogy az igazán érdemű dolgokat manapság egyre inkább úgy tűnik, hogy a civilek csinálják. Nos, alakult egy ilyen budapesti rehabilitációs kerekasztal, ami, hát most nem az asztal formája a lényeg, bár speciál az akadémián ahhoz, hogy mondjuk tényleg kerek az asztal, ahol körbeülünk, és ez a Budapest Világörökség alapítvány, tehát egy magánalapítvány, egy civil szervezetnek a kezdeményezésére jött létre, és azt célozza, hogy Budapestnek az eklektikus, hagyományos város szövetét megtartsuk az utókor számára, magyarán rehabilitáljuk. Miről van szó, hogy arról, hogy itt rendkívül értékes architekturális elemek, emlékek maradtak fönn, amik hát, több alkalommal elhangzott a Budapest eklektikus város, és a legnagyobb értékeit, az egyéniségét, identitását, a városon tulajdonképpen egyéniségét ez alkotja. Ez óriási értéket képvisel, ugyanakkor viszont azt nem szabad elhallgatni, hogy abban az időszakban is volt spekuláció, nem csak most van, akkor is volt, és az úgy jelentkezett többnyire, hogy nagyon sűrűn építették be ezeket az ingatlanokat, vagy állam körbeépítették, hát ismerős ezek a gangos, függőfolyosós, szűk udvaros házak, ahova a alsóbb szintekre már nem süt be a nap, és kicsi lakások, és alacsony komfortfokozat, szóval gyakorlatilag ez egy korabeli telespekuláció következtében jöttek létre, és emiatt a értéküket egyre inkább elveszítik, illetve elszlömösödnek, és ez igencsak veszélyezteti ezeket a hagyományos városnegyedeket, mert a jelenlegi struktúra az, hogy ezeket a házakat, minthogy lerobbannak, hát nem felújítják, hanem eltüntetik a föld színéről, és valami egészen mást építenek a helyére. Most azt célozza ez a bizonyos kezdeményezés, hogy ezeket a házakat úgy, vagy városnegyedeket, egész városnegyedekről van szó egyébként, újra rehabilitálni, hogy a korabeli akkori hibát kijavítani, tehát lazítani a korabeli sűrű beépítésen, és a udvari szárnyak közül egyet-egyet kibontani, és így módon két udvart összenyitva egy tágas, levegős és napos belső udvar létrehozva egy ilyen kis zöld udvar, zöld square jöhetne létre, és azt is kiszámolták, hogy összességében így a Budapest belső területein egy olyan félvárosligetnyi új zöld terület jöhetne létre, és így módon ezek felértékelődnének, ezek sokkal, ez egy színvonalas minőségi lakóterületté válhatna, és ugyanakkor megőrizhetni eredeti architektúráját. Hát dióhéjban ez a kezdeményezés van, és bízunk benne, hogy most a Európai Unió új, hát nem 5, hanem 7 éves tervének a keretében sikerül is elindítani egy ilyen projektet. Anna, ugye régóta foglalkoznak a budapesti régi zsidónegyednek a problémájával, Szóvás Egyesülettel, és azt hiszem, hogy az ön múltjában a rehabilitáció az már sokkal-sokkal régebben megjelent, hiszen erről egyszer beszélgettünk itt már a műsorban. Hogyan látja, hogy a konkrétan ezek a szép tervek, ezek tervek tulajdonképpen? Igen, ezek konkrét kidolgozott tervek, igen. Valaki hát, el is fogadta őket? Mostanában ezt kénytelen vagyunk megkérdezni, mert jó a kérdés, hát most indul igen. Be ugye a pályázás, tehát valamikor áprilisban lesz valami határideje ennek. Ez a gyakorlatban mennyire látszik még kivitelezhetőnek? Mert itt azért vannak olyan dolgok is, pont a 7. kerületben, hogy itten rendesen belenyúltak már ebbe a város szerkezetbe. Hát erre egy szóval nehéz válaszolni. Én, ha csak a régi pesti zsidó negyedet nézzük, ott nem ugyanaz a probléma, mint általánosan Budapesten. Részben nem eklektikus városrész, hanem nagyon összetett, és az egyik különleges értéke pont az, hogy a klasszicista Pestet képviseli még nagyon sok helyen. A klasszicista Pest lakóházai lehet, hogy nem tudom, hogy spekulációval vagy nem spekulációval épültek, valóban voltak akkor is ilyen tendenciák. Kezdetben még nem, mert kezdetben el- és úr alakóházak épültek, tehát a 19. század elején, és tágas kertek voltak. Vagy pedig, ha nem volt tágas az udvar, akkor is ott hátsó kert. Ezek körbeépültek később. Ez a 19. század végétől indultál? Nem, már akkor is voltak körbeépített házak, de a házak többsége az nem volt még körbeépítve. Később lett, azonos stílusban, nem sokkal később. De még a körbeépítés sem tragédia, amikor egy ház alacsony és tágas, tágas udvara vagy tágas kertje van. És ebben a városrészben nagyon sok ilyen ház van. Ezeket bontják, és tehát a rehabilitáció az nagyon összetett dolog. Tehát az, ami most itt elhangzott, az is egy lehetőség, de általánosítani nem lehet. Van, ahol ez egy jó megoldás, van, ahol ez nem jó megoldás. A zsidó negyed esetében részben sok épület nem is ilyen, még mindig nem ilyen. Egyébként emeli azt hiszem a helynek a értékét is, de ezek a házak ez egyre különlegesebb. Igen, csak ezek a házak vannak veszélyben, mert vagy lebontják őket, ha véletlenül nem nyilvánították még műemléknek, ha pedig műemlékek, akkor most legújabban tovább építik őket, mert eladják egy tulajdonosnak, a lakókat kiköltöztetik, ez ugyan törvénytelen, és már ez... vannak házak, vannak lakóközösségek, akik ezt meg is támadták, és úgy néz ki, hogy elkezdődött az, hogy nekik, tehát jogilag is nekik van igazuk, nem csak etikailag. Tehát elindult egy ellentétes, még nem indult el az ellentétes folyamat, de már talán majd elindul, de az a helyzet, hogy amikor egy tulajdonos veszi meg ezeket a műemléki lakóházakat, akkor valamilyen furcsa oknál fogva a hatóság, a műemléki hatóság, mert ott már ő a hatóság, úgy gondolja, hogy cserébe azért, mert kiköltöztették a lakókat, ugye, ezt most idézőjelbe teszem, mert én ebben nagyon mélységesen nem értek egyet, hogy egy házat, tehát, hogy ebben a negyedben például vagy bontanak, vagy eladják a házakat, és minden esetben a lakó kiköltöztetésével jár, tehát egy nagyon erőszakos lakosságcsere történik. A rehabilitáció az nem ez. A másik, amit mondani akarok, hogy miután lebontják a házakat, vagy tovább építik, tehát ez a történet itt nem tud érvényesülni, tudnélik az új beépítések, de nincs kivétel ez alól, ugyanolyan sűrűen építik be a telkeket, mint az előtt, de sokkal magasabban. Tehát ezeket a házakat már nem fogják tudni összenyitni, lebontani, illetve nem tudom, hogy milyen erő, vagy milyen pénz kell majd ahhoz, hogy azokat a 8 emeletes, tehát a régi, tehát ezen a területen az általános magasság, ha a belső utcákat nézzük, nem a Veselényi utcát, és nem a Dohány utcát, hanem a Király utcát, Dob utcát, és a Kereszt utcákat, akkor itt az általános magasság emeletszám az 2-3 emelet volt. És ez arányos is azokhoz a keskeny utcákhoz. A keskeny utcákhoz arányos, és a telkekhez is nagyon. Egy 8 emeletes ház az... És most általános tendencia, hogy 7-8 emeletet építenek a lebontott ház helyére, ha pedig a házat, az épület utcai szárnyát, most ez a következő pillanatnyi tendencia, hogyha a műemlékház az utca felé nem bántjuk, maximum 2 szintes tetőteret engednek építeni, és belül tehát belül növelik a magasságokat, és ott már megtörténik az, hogy 5, 7 és 8 emeletet építenek, na, mert lebontják a belső szárnyakat. Tehát a belső udvaroknak vége. Ezért ez a dolog, ez egy dolog bizonyos területekre jó, esetleg a 6. kerületben, ahol tele van nagyon viszonylag szűk telkeken körbeépített házak tömege van egyformák. Tehát, hogy mondjam, ez egy bizonyos típusú telek és telek méretre és beépítésre jó gondolat. Nem tudom, hogy nyilván, hogy sok minden függ attól, hogy kinek a tulajdonában vannak a... Tehát ugye ez egy nagyon összetett dolog, és nem tudom, azt nem tudom mondani, hogy már pedig csak így lehet csinálni. Így is, és másképp is végig kell gondolni. Már Igen, a rehabilitációról, ugye én elsősorban nem építészeti oldalról közelítem meg, tehát sokkal inkább úgy mondanám, hogy urbanisztikai szempontból. Hát én összekapcsolnám ezt a rehabilitációt a ma divatos fenntarthatóság gondolatával. Tehát úgy érzem, hogy ez a kettő összefügg. Tehát amikor beszélünk a klímaváltozás hátrányos következményeiről, akkor előtérbe kerül újra, hogy főtér-fő utca programokat szerveznek még a kis településeken is. A zöld mozgalmak ugye tiltakozása a beépített zöld felületek ellen, stb. Úgy hiszem, a rehabilitáció is valami ilyesmi. Tehát arról szól, hogy mint társadalom, ha legyen általános arányt használni, túllőttünk a célon. Tehát valahol a történelem kerekét meg kéne picit állítani, mert ugye a saját létfeltételeinket rongáljuk, és a rehabilitáció is ennek egy urbanisztikai vetülete. Tehát az én szememben a rehabilitáció elsősorban egy életmód rehabilitációját jelenti. És egyben csatlakoznék annához, hogy tehát a régi beépítés, a régi utcaszerkezet, a régi városzövet, a régi lakosság struktúra. Tehát ezek azok, amelyeket én azt gondolom, hogy újra helyre kéne valahogy állítani, ha lehet. Persze ez rendkívül érzékeny és finom társadalompolitikát feltételez. Tehát arról is beszélve, hogy itt van egy diszharmónia, egy meg nem felelés. Tehát miközben műemlékekről, világörökségi területekről beszélünk, ami azt jelenti, hogy óriási értékekről van szó, és ami érték, ugye az kifejeződik gazdasági értékben. Mégis itt valami hamis gazdasági érték jelenik meg. Tehát ugye egy rövid távú, rövid gondolkodású szemlélet, hogy ugyanazt a területet minél intenzívebben beépíteni, és ez gyakorlatilag ugye ezt nem lehet kiterjeszteni és általánosítani, mert nyilvánvalóan, hogy ez előbb-utóbb leértékelődéssel fog járni. Másik oldalról viszont ugye az érték az, ami szűkös. Tehát itt van egy rend, például a Zsidó negyed, vagy akár a Terézvárosi eklektikus városrész rendkívül különleges értéket képvisel. Tehát ahogy megyünk elő az időben, ugye ez annál értékesebb lesz, mint a műkincseknél. Tehát én azt gondolom, hogy egy várospolitikának ilyen összefüggéseket is figyelme kéne venni. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye, ahogy Anna is mondta, hogy itt besűrítik ezeket a amúgy is sűrű beépített területeket, vagy mondva a korabeli telespekulációt megfejlik egy mai telespekulációval, és ez szörnyű következményeket hoz maga után, mert ráadásul most hozzájött még a motorizáció dologhoz, ami tovább súlyosbítja az amúgy is rossz helyzetet. Tehát azt is hozzá kell tenni, hogy ezek a szűk utcák egyszerűen nem arra voltak kitalálva, hogy a mai gépkocsi forgalmat elviseljék. Sőt, már annak idején, 100 évvel ezelőtti cikkeztek arról, hogy nem szabadna 4-5 emeletes házakat építeni ilyen szűk utcákban, ami ugye 1-2 emeletes házakra voltak, már akkor is kitalálva. Ugye, és most a korabeli hibát még tovább fokozzuk, ráteszünk el lapáttal, és tényleg szűk, rövid távú egyéni érdekek érvényesülnek. Most itt jönne be a önkormányzatnak a szerepe, hogy egy kicsit is távatosan gondolkozna, akkor ő maga dolgozna ki olyan programokat, amelyek az ő kutya kötelessége lenne, hogy ezeket a területeket az érték megőrző módon fejlesszük, és adjuk át az utókor számára, és valóban kialakítsunk egy olyan milliót, egy olyan városszövetet, amelyik értékes, minőségi, és visszahozakat a polgári értékeket, amelyek elveszőben vannak. Tehát igazi polgári milliót hozhatnánk itt létre. Most ezzel szemben a legnyersebb befektetői érdekek érvényesülnek, és a önkormányzat nem tesz más, mint hogy ezeket kiszolgálja. Hát megint nagyon sok irányú lehetne az, amit mond az ember, ezzel kapcsolatban ez nagyon sok dolgot vetett fel. Hát én most a szűk területen tapasztaltakról tudok csak beszélni, nem akarok teljesen általánosítani, de nyilván, hogy lehet ebből általánosítani is. Ez a negyed valóban egy nagyon-nagyon értékes negyed, ennek még ugye minden történelmi negyed értékes Budapesten, de ebben a negyedben egy különleges kultúra is, tehát egy különleges kultúra és egy különleges, nem tudom, hogy fejezem. Légköre, van egy olyan különleges légköre, ez volt Budapesten, tehát amiből ezt nevezzük régi pesti zsidó negyednek. Ebből nagyon sok van meg, nyilván, hogy nem ugyanaz, mint régen, és ezen sokan vitatkoznak, de azt gondolom, hogy ez egyszerűen nem vitatható. Itt élt a budapesti zsidóság 70%-a a háború előtt, illetve 70%-a az itt élő embereknek zsidó volt. A nagy zsinagógák mind itt épültek föl, itt van a központjuk, itt van a rituális fürdő, tehát egy csomó olyan intézmény működik itt mai napig is, bár csökkent lakosság, illetve csökkent... Tehát sokkal kevesebben veszik közszigemet. Hát sajnos annyian, így van, mert a háború után ugye nagyon... Igen, a történelem nagyon sokban közrejátszott. Tehát itt ezek az utcák ugyan nem a középkorban alakultak ki, és ezen vitatkozik mindenki, hogy az igazi zsidó negyed az csak középkori lehet. Hát ez nem így van. Polgári korszakban, ugye a 19. század elején alakult ki Bécs városának is a zsidó negyede, ott ezt épségben tartják, gyönyörűen rendbe hozták, egyetlen egy házat nem bontottak le, pedig csak 3 emeletesek a házak, és lehetne ott is 6 emeletet építeni. Tehát Bécsben tartják, felújították, ezt tették Párizsban is, igaz, hogy ott is egy civil mozgalom indult a megmentésére, de ez 50 évvel ezelőtt volt. Ez a civil társaság ma is létezik, nyilván nem ugyanazok az emberek, de az Association Paris Historique az ma is létezik, és nagyon komolyan veszik a nézeteit, és Párizs történelmi negyedeiben, ha történik valami, akkor kikérik a véleményüket. Megkérdeztem tőlük, hogy jó, az rendben van, hogy kikérik a véleményüket, de... Mit csinálnak vele? És azt mondták, hogy az esetek legnagyobb részében figyelembe veszik a véleményüket. Tehát másképp bánnak más országokban ezekkel az ilyen típusú negyedekkel, és különösen a zsidó negyedekkel. A gazdasági részét, nem is tudom most miről beszéltünk, hogy a gazdasági oldaláról, vagy a spekulációs oldaláról. Ez, ami itt folyik, ez leértékeli a negyedet. Egyszerűen felépül egy 7 emeletes ház, az udvaron nincs többet zöld, hanem meg kell nézni a Holló utcát például. Ott nem mondom azt, hogy nagyon sokat bontottak, 2 házat bontottak el, de ez egy nagyon rövid utca, a 2 ház az a... Tudói ország, ugye minél szűkösebb, annál értékesebb. Soknak a jellegen a számomra azt mutatja, hogy ha valaki egy ilyet odaépített, és ebből ő ki is száll 2 év múlva, mert kiszáll, tehát a beruházó az abban már kiszállt Pusás Haszonnal, annak teljesen mindegy, hogy utána mi lesz. És akik ezt jóvá hagyják, azoknak is úgy látszik, hogy mindegy, mert valamit Pert is említett, vagy nyomozást ezzel kapcsolatban egyszer, hogy ez a dolog talán mégis ilyen jellegű. De nem akarom belevinni olyanba, ami... Nem, én nyugodtan beszélek. Igen. Abszolút. Tisztán és világosan beszélhetek bármiről, természetesen. Szóval az a helyzet, hogy a terv, azt nem hiszem, hogy ilyen szándékkal született. A legelső elképzelés, hogy itt utat nyissanak ezen a városrészen keresztül, ez 1900-ban született. Biztos többen akarták, de ennek volt egy megnevezhető személye, a Mozsányi Károly, dr. Mozsányi Károly ügyvéd, fővárosi kép, tehát a, most lehet, hogy akkor nem így hívták, sose tartott tovább, mint a... Igen, a Dobucai székháza, a közlekedési minisztérium székháza, úgy a Bauhausos épület, az már erre épült, tehát az már része lett volna ennek a sugárútnak. Ami az érdekes, hogy az, nem mondja, az a Dobuca, 90... nem, ez nem ugyanaz, mert a Dobuca, tehát lehet, hogy a Dobucába torkolt volna, de nem csak a Dobuca, hanem a többi utca is, tehát a századforduló előtti időben szabályozták az utcák szélességét, és kiszélesítették őket. Tehát az Akácfa utcát is, igen, a Veselényi utcát, ugye a Veselényi utcában nagyrészt meg is történt. Tehát ezek a szabályozások nem feltétlenül csak ebben az útvonalra függtek össze, hanem egy általános szemlélet volt, és akkor kezdődött el a magasabb házakkal történő beépítése, de akkor még ezek a dolgok mindig telekről telekre történtek. Tehát a telek struktúrát nem változtatták meg, és ahol éppen lebontottak egy házat, az új szabályozásnak megfelelően hátrébb építették, és magasabbat építettek. Mindenesetre ennek a tervnek a végére, vagy az elejére tettek egy pontot azzal a modern irodaházzal, amit éppen pont az útnak a középvonalára épül gyakorlatilag rá. Tehát, hogyha valaki egy sugárútat akar építeni, az, és pont a közepére építenek egy házat, mikor ez valamikor a 90-es években épült oda. Rögtön felépült, tehát ez már azt sugallja, hogy itt valami mégsem volt rendjén, mert akkor vagy a tervet nem vették komolyan, vagy pedig egy egészen más folyamat. Ez volt a terv. Ez volt a terv, és az a legabszurdabb az egészben, hogy ahol most ez a toronyház áll, és az irodaház, ott az volt az a telek, az egy telephely volt. Tehát ott legalábbis az én tudomásom szerint sose állt ház, de legalábbis akkor, tehát az egy üres hely volt, és mögötte volt a beépített, sűrűn beépített rész, hol üres telkekkel váltakozva. Pont ott, ahol üres volt, azt építették be, és ahol házak álltak, azt akarták kinyitni. És részben meg is történt, tehát ez tehát a Madács cent, tehát ettől a Madácsházak. Sok ember állt, vagy több ismerősöm van, aki ezt Batman háznak hívja, mert pontosan úgy néz ki, mint az amerikai filmekben ezek a díszletek, tehát díszletház szinte, már építészeti... Igen, ahhoz hasonló. Ez az épület nagyon kifejezi ezt a rövid távú érdeket, mert ugye egyrészt tengelyben van, igen, és fantasztikus kilátás van onnan. Tehát, ő a többi rovására építette meg egy ráadásul üres telekre, ami feltételezetten olcsóbb is volt, mint hogyha egy épületet kellett volna lemondani. Nem beszélve arról, hogy a mélygarázsa, tehát a mélygarázs levezető hatalmas lyuk, az a közterületről indul. Amihoz bizony. Tehát tulajdonképpen a mi állatorvosi lóvizsgálatunk ezzel a házzal meg is kezdődött, mert itt már látszik az, hogy valami nincsen rendjén. És mi a helyzet azokkal a telkekkel, amiket időközben eladogattak, foghíd telkeket? Nem csak telkeket, házakat is, amit leromboltak, ott olyan épületek épültek, ahol összekapcsoltak több telket, tehát talán azért is említettem ezt a telekről telekre történt város, tehát amikor átalakult valóban a város a századfordulón, sok helyen és sok új építkezés történt, és akkor mindig egy régebbi épületet bontottak le, de ez a városi struktúrát és a telek szerkezetet nem bontotta meg. És most pedig ezek úgy történnek, ezek az építkezések, hogy soha nem egy, nagyon legritkább esetben egy telek épül be, hanem 3-4, van, ahol 6 telket vagy többet is összevontak, az már egy irodaház létesítésére történt a Veselényi utcánál, ahol rengeteg tehát sok telket vonnak össze, és ott épül egy új épület, tehát egy egészen, nem csak a magassággal, problémákról van szó. Néha egy-egy magasabb ház nem biztos, hogy mindig a magasabb dolog a probléma, hanem a hatalmas tömegek, és aránytalan, és semmihez nem viszonyuló tömegek, és a rendkívül silány minőség. És hát nyilván a zöld terület hiány, mert amikor ennyire sok lakást építenek egy telekre, akkor rengeteg, ugye, tehát a törvény írja elő sajnos, én szerintem felmentést kéne kérnie Budapestnek a belső területeknél az UTÉK, tehát a törvényi előírás alól, hogy minden lakáshoz egy mélygarást kell építeni a saját telken, ez egy abszurdum a belvárosban. Teljesen tönkre fogja. Tehát ez egy másik nagyon nagy probléma. Kell építeni. És azt szeretném még, tehát most egy kicsit elkalandozva erről, tehát itt ezen a kisebb területen, tehát ami az Andrássy út, Erzsébet körút, Rákóczi út és Károly körút közötti rész. Itt van egy olyan vizsgálatunk, hogy hát ez 2002 és 2006 között hány ingatlant adtak el a kerület, mert voltak magántulajdonúak is. Tehát a kerület 47 ingatlant adott el, ezek között voltak üres telkek és voltak lakóházak. És voltak olyan lakóházak, ami úgy adtak el, hogy utána bontható a ház, és voltak műemléki lakóházak, vannak műemléki lakóházak köztük. 23 ezek közül olyan módszerrel lett eladva, hogy 3 éves fenntartással, tehát tulajdonjog fenntartással. A feltétel az volt a vevő felé, hogy amikor majd kiköltözteti a lakókat, akkor az övé a ház, és azt csinál vele, amit akar. Majdnem azt csinál vele, amit akar. Ennek a többi vételről nem tudunk, hogy mi volt a hátterébe. Annyi biztos, hogy egyetlen egy pályázat nem volt. Tehát nem volt egyik eladás se, nyilvános meghirdetése semminek nem volt. Ennél a 23-nál 14, tehát ebből 14, a Király utca 15 lakóközössége föllázadt az ellen, hogy a fejük fölött adták el a házat, és pert indítottak. És ebben a perben nem csak az ő házuk szerepel, hanem még 13 másik ilyen 3 éves fenntartással eladott, különösen Király utcai műemléki lakóházak szerepelnek ebben első helyen, de más lakóházak is, ahol nagyon azonosak voltak a szereplők. Tehát 23 ingatlan került ezen a kis területen ilyen módszerrel eladásra, de 14-nél azonosak a háttérben a szereplők, és ez most egy pertárgya. Hogy milyen vége lesz, én nem tudom, de nagyon úgy néz ki, miután a Andrássy út 47-nél is volt egy hasonló, nem egészen hasonló, nem egy az egyben, nyilván nem egyforma, de bizonyos értelemben hasonló helyzet, ahol a lakóközösség nyert. Úgyhogy nagyon nagy esélye van annak, hogy itt is ők nyernek. És anyagilag az önkormányzat hogy járt ebből? Mert ha ennyi telket meg házat elad, akkor mondhatnánk, ez igaz az önkormányzat. Ennél a 14 esetnél, ami hasonlít a további 13-ra, és a többit ugye nem ismerem, ennél a 14-nél a perben az szerep, tehát a per anyagban az szerepel, hogy az önkormányzat semmit nem kapott. Mert a vevő az a lakó kiköltöztetésének az árát adta volna a önkormányzatnak, de mert ő kiköltözteti a lakókat, ezért neki semmit nem kell fizetnie. Hát akkor ez akkor egy ilyen, hogy nem is tudom, most hirtelen mi össze akartam hasonlítani, de hát ez a erőszakos lakosság cserének egy modern változata, hát nem tudok más kifejezést mondani. Na most a lakók nem akartak innen, hát nyilván van, mindig akar. Az önkormányzat mindig a lakókra hivatkozik, és hogy velük akar jót tenni, avval, hogy el kell költözniük a rossz lakásukból, vagyis hogy ő segít nekik elköltözni a rossz lakásukból egy jóba. A lakók többségeit nem akart elmenni. Nagyon sok házat ismerünk, ahol nem akartak a lakók elmenni. Vagy volt egy-két lakó, aki mindig van, tehát nem lehet azt mondani, hogy a lakók ezt akarják, vagy azt akarják, mert ők is sokfélék. De a lakók többsége, akármilyen felmérés készül bármilyen területről, még a 8. kerületnek a legrosszabb részein is, amikor felmérés készül a lakók szándékáról, akkor az derül ki, hogy rossz körülmények között is a többség ragaszkodik a régi környezetéhez, mert az nem csak a rossz helyzetről szól, hanem sok-sok minden másról. Nekik az érdekük az lenne, hogy a körülmények javuljanak, nem pedig az, hogy ki és tudja, hogyha, hova elkerüljenek, és az egész, ha azt a kérdést teszi fel valaki a lakóknak, hogy egy rendbehozott házban, nem kell luxus módon rendbehozni, de egy bizonyos biztonság szinten rendbehozott házban, mert Magyarországon talán ez is a probléma a rehabilitáció szintjén, hogy amit én legalábbis más városokban tapasztaltam, hogy nem feltétlenül kell luxus módon rendbehozni egy régi házat, ha rendbehozzák. De nálunk ez valamiért így történik. Vagy semmit nem csinálnak, vagy pedig valami egészen extrém módon újítják föl. Ez nálunk nagyon tipikus mindenben. Szóval. És nem hagynak semmit az emberekre, hanem akkor viszont megcsinálják. Illetve hát nem tudom, nyilván sokféle gyakorlat van, de ez is az egyik. Tehát a lakók többsége nem akar elmenni, és van, ahol most már érvényesítik is az akaratukat, de hát még ez nem egy általános dolog. Utána. Jó. Nem fogjuk most zenével megszakítani, mert nagyon rövid időnk van, hanem én egy olyan gondolatot szeretnék behozni, ami már előttem ugye régóta hát, hogy mondjam, nekem világosnak tűnik, és ez pedig az, hogy itt egy olyan fajta rendellenességről van szó az életünkben, az önkormányzatiságban, stb. Amit igazából csak úgy lehet rendbe hozni, egyensúlyba hozni, hogyha a civil kezdeményezés komoly erőt kap, vagy hangsúlyt kap, vagy előbb-utóbb a szavát komolyan tudja hallatni, úgy, mint ahogy ebben a párizsi példában említette. Ugyanis itt úgy tűnik, hogy ennek az ügyletnek a szereplői hát meglehetősen ellentétben állnak egymással. A múltkor a Miklós Endre azt mondta, hogy gyűlölik a várost, és most ma, én tegnap akkor próbáltam védeni ezt a dolgot, ez egy kicsit azért durva ilyet mondani, hogy gyűlölik az önkormányzati vezetők vagy felelősök a város, de ebben az esetben azt kell érezni, hogy mintha tényleg gyűlölnék, hisz miért akarják az embereket onnan kitelepíteni, akik ott élnek, miért akarják a minimális esztétikai igényeknek sem megfelelő épületekkel telerakni azt, ami egy történelmi emlék és különleges és védett negyed ráadásul. Plusz az önkormányzatnak közvetlenül különösképpen még haszna sincs belőle. Hát ezt ne firtassuk, hogy esetleg valakinek milyen haszna volt, hogy mi nem, mert ez inkább a nyomozóhatóságra tartozik, hogyha ilyesmiben kutakodnak. De mégiscsak ez teljesen a feje tetejére állt. A múltkor Konundzsia Gábor elmagyarázta, hogy az önkormányzat azt jelenti, hogy az ottan élő emberek, polgároknak az összessége az önkormányzat. Hát ez ha a polgárokat onnan szétszórjuk, akkor ott tulajdonképpen valamilyen nagyon sajátos dolog fog létrejönni, de semmiképpen se nem demokratikus, se nem önkormányzati, hanem inkább valami nagyon. Én azért mondtam a maffia szót, és most nem kell ezt feltétlenül büntető jogi értelembe érteni, de hát valamiféle hasonló dolog történik. Itt még az, annál is súlyosabb, mint a többi negyednél, bár a 8. kerület az is tragédia, de azért azt mindenkinek végig kellett volna itt gondolni ebben az esetben, hogy ez a negyed valóban a régi pesti zsidó negyed, és itt volt a gettó. A háborúban ugye a kelet-európai országokban a gettókat, nézzük meg Varsóban, mi maradt a gettó területéből, itt megmaradt, tehát itt állnak az épületek, és itt a pesti zsidóság nagy része, ha nem is mindenki, de nagyobb része életben maradt. És tulajdonképpen ezt a negyedet rombolják most. Tehát ez egy nagyon-nagyon különleges helyzet még azon felül is, hogy egy történelmi város részsel így bánnak. Uh-huh. A zsidóság tulajdonképpen a saját múltját rombolja, ha jobban legondolunk. ugye rengetegszer hallani, hogy emlékezünk a múltra, és hogy annak a tanulságait vonjuk le, és évente több ilyen megemlékezés van erről a biharos és szörnyű múltról, de ennek a megmaradt hát kézzelfogható emlékeit meg a szemünk láttára tüntetik el a földszínéről. Még egyet a régebbire, mert belebonyolódtunk, tehát hogy vajon a spekuláció vagy a városrendezés. A városrendezés lehet, hogy összefüggött mindig valamilyen módon a spekulációval is, de sokféle spekuláció van. De hogy ez a terv, tehát ezt nem fejeztük be, ezt a gondolatot, hogy kezdetben biztos, hogy nem ez állt mögötte, amiről most beszélünk, és ami most, tehát ezt én nem tudom feltételezni. Az 1990-es tervről sem. Biztos, hogy egész biztos vagyok benne, hogy egy szemlélet volt a városrendezők és az építészek szemlélete is közrejátszott abba, hogy ilyen tervek születhettek. Ez ma részben változott már. Nem egészen, de már nagyon sokan nem így gondolkoznak. Remélem az építészek és a városrendezők között sem. Tehát ez tulajdonképpen egy nagyon jó terv volt arra, hogy ezt a típusú magatartást meg tudja. Tehát ez a típusú a mostani durva dolgok, amikről beszéltünk, ezek meg tudjanak valósítani, és ezért olyan nehéz ezeket a terveket megváltoztatni. De ezért volna olyan fontos megváltoztatni, mert ez nem csak embertelen, hanem ha most úgy nézzük, ez a legvégsőkig gazdaságtalan is, ha jól van. Nem, ugye itt is ugye azt lehet mondani, hogy nem egyértelműen gazdaságtalan, mert akkor nem tennék, tehát nem csinálnák ezt az elképesztő agresszivitással. Én valamit, nekem lehet, hogy gazdaságos, de az ottani közösség számára hol jön ez vissza? Én úgy érzem, hogy itt van egy féllábúság. Tehát, hogy egyfelől van egy nagyon jól megfogható, artikulálható üzleti érdek, ami mindig egy adott lehetőséggel ástartól. De ugye itt, mint hogy beszéltünk, hogy itt közösségek, városok, történelmről, stb. Van szó. Tehát itt a közösségnek, az önkormányzatnak kéne olyan módon föllépni, hogy ezt korlátozott. Tehát ezt az energiát, ami egy ilyen ingatlan fejlesztésben megnyilvánul, ezt át lehet irányítani, most, hogy mondjam, hát, hogyha hasznosabb dolgokra, vagy olyan típusú megoldások irányába, amelyik mindenki számára kedvező. Tehát épp azért vázoltam ezt föl, hogy ami érték és ami műemlék, tehát abban mindenképpen megnyilvánul egy gazdasági jelentőség. Tehát ezt kell kihangsúlyozni. És én úgy látom, hogy nem épültek ki megfelelően ezek az intézményrendszerek. Tehát ugye a gazdaságnak is olyan sokféle szegmense van. Tehát nálunk ez egy folyamatos probléma, hogy egy-egy projektgazda az át tudja szabni a rendezési terveket. Tehát ugye szakadatlanul a módosításokról van szó ilyen szakmai vitákban is nagyon sokszor, hogy ami szinte elképzelhetetlen. Hát ugye egy rendezési terv az szinte tudományos igénnyel készül. Most már nagyon kiterjedt ennek a társadalmasítása, tehát felmérések, meg mindenféle egyéb tényezőket számba vesznek, és mégis egy projektgazda az valahogy át tudja verni a saját elképzeléseit egy önkormányzatnál. Én egy olyan aspektust szeretnék még hangsúlyozni, ami már elhangzott, de még nem kapott el kellő hangsúlyt, ez pedig a építészeti színvonala. Anna is említette, hogy milyen elképesztő silány minőségben épülnek ezek az új épületek, és tényleg azt kell mondani, hogy ha az a Madács sugárút annak idején olyan megfontolásból találódott ki, hogyha a Terézvárosnak van egy főútja, Andrássy út, és akkor legyen az Erzsébet városnak is egy hasonló nagyszabású sugárútja. Ez nagyon szimpatikus elképzelésnek is mondható, de Isten ments ma egy ilyet nyitni, mert egyszerűen közelében nem jönne annak a milliónnek, annak az érzületnek, annak a látványnak, amit eleink létrehoztak. Tehát nem csak, hogy ugye más világot élünk, más korszak, stb. Ez igaz. De azt kell mondjam, hogy ami itt más megvalósul, az ilyen, nem is tudom, úros hátra levetett stílusnak mondható talán. Szóval annak a amúgy sem túlságosan magas színvonalú modernizmusnak és a legsilányabbja jelenik itt meg, Tehát a kontraszt igen éles, hogy azért az a eklektika, lehet rá mondani hideget, meleget, vakolat, architektúra, mindenféle, meg a spekulációval együtt is, azért ez a színvonalat képviselt, és képvisel egyre inkább, míg amit most valósítanánk meg, vagy valósítunk meg, az, hát az nem. Még hozzátennék, annyira sok irányból lehetne ezt közelíteni. Egyébként csak azt szeretném, ahol a művészek vagy fiatalok ideköltözésével, hogy azok nem az új házakba vesznek ki lakásokat. Azt nem tudnak talán megfizetni. A régiekbe, ha ide jönnek, a fiatalok ezt a negyedet felfedezték. Mm-hmm. És nagyon szeretik. Tehát itt nem csak úgymond a régi polgár, tehát az, ami régen volt, az soha, mm-hmm. soha sehol nem lesz. Minden mindig változik. De az értékeit megtartva sokféle dolog történhet. Tehát nyilván, hogy nagyon fontos, hogy a zsidó hagyományok, a kultúra és a vallás itt erősen jelen van, úgyhogy akármit csinál, az ott van. Ezt lehet segíteni, ez növekedhet, vagy erősödhet. A fiatalok felfedezték a negyedet, tehát itt lehetne a fiatalokra építeni. Itt nagyon sokan meg akartak venni házakat, tehát régi, tehát a kiürített házakat, amit először még bontani akartak, de aztán műemlék lett, és most ezért elvileg, vagy gyakorlatilag reméljük nem bontható. Többen jelentkeztek. Ott volt a Dob utca 19 például, ahol a szimpla kert működött, csodálatos volt. És volt egy adott idő, amikor egy nyár, vagy egy év, amikor 5-6 helyen működtek ezek az udvarok pont ezen a szűk területen belül. Ma ezek közül csak egy, illetve a Király utcában még a kuplung működik egy ideig, míg le nem bontják. És akkor itt egy fantasztikus pezsgő élet volt, biciklisták voltak, gyalogosok voltak, akkor a Király utcát épp átépítették, és nem lehetett autóval menni. Csodálatos volt. Emberek vonultak az utcákon, még éjfélkor is élet, tehát volt egy ilyen nagyon jó városi élet. Na most az önkormányzat ezeket a alternatív helyeket, a saját, tehát ahol ő a tulajdonos, ott megszüntette. Betiltották. Nem, hát van, amit lebontott, azért szűnt meg, de van, ami ma is ott áll üresen, de nem működhet benne semmi. Konkrétan ez a Dob utca 19, ezt a szimpla, tehát az a társaság, aki működtette, meg akarta venni és rendbe akarta hozni, nem akart rá épületet építeni, nem akart még garást építeni, szoba se álltak velük, tudnék, nincs meg, tehát ha nincsenek nyilvánosan meghirdetett dolgok, egyetlen egy helyzet se volt, amikor egy házat meghirdettek volna, hogy tessék, próbáljuk ki, itt van ez az egyemeletes ház, vagy kétemeletes, vagy bármilyen, nincsenek benne lakók, vagy vannak benne lakók, mindegy, odaadjuk, hozzák rendbe, próbáljuk ki, hogy működik-e, mennyit adnának érte. Ilyen pályázat nem volt. Tehát aki az utcáról bemegy, akkor sajnáljuk, nincs pályázat, aki pedig építkezik, az, hát igen, nem az csak... éppen... találtunk valakit, aki nem hajlandó magyar építkezni. Közösségek, hanem egy holland, a amszterdami, ott is elindult, tehát ott is 50 évvel ezelőtt indult egy ilyen folyamat, mint Párizsban, de ott egy különbséggel, egy hasonló társaság, mint az Óvás, 2 évig próbálkozott, és nem ért el komolyabb eredményt, és egyszerűen összeálltak, összetették a pénzüket, mert nekik annyi azért volt, és megvettek olyan házakat, amit le akartak bontani. Elkezdtek, egyetlen egyel kezdték. És olyan szabályt alakítottak ki maguk között, hogy a hasznot azt nem... Tehát ami keletkezik belőle, azt egy újabb házvásárlására fordítják. Tehát ugye elindultak egy ilyen, és akkor, amikor már ez működőképes volt, akkor egy bizonyos nagyon kis hasznot engedtek meg maguknak. És ebből egy nagyon nagy mozgalom lett, és rengeteg épületet mentettek meg, és most már nincs megmenteni való épületük, mert már mindent, amit lehetett, megtörtént, és itt Budapesten akarták, és pont itt ebben a negyedben. Velük egy komoly kapcsolatunk van, és erről a szándékukról még nem tettek le. De ők se tudnak kivel, tehát nincs amit meg... Tehát egyszerűen valamiért az önkormányzatnak úgy tűnik, hogy ez nem érdeke. De nagyon különös. Ez befejezhetetlen, és bizonyos tényezetben talán mondhatjuk azt is, hogy jobb, ha ezt így fönn ott hagyjuk a hangsúlyt, mert ez ne is legyen még befejezve, ne legyen se az óvás részéről, se az építészek, se az urbanisták részéről befejezve, se részünkről, mert ezt erről addig kell beszélni, ameddig föl nem ébred valóban az az igény, hogy ezen változtatni kell, ezt nem lehet hagyni, mert hát persze el is lehet hagyni mindent, és egy idő után ez nem lesz érdekes senkinek, ott marad egy ilyen luk a városban, ami olyan borzasztó, amilyen, és utána nincs mit vele tenni, de ez olyan, mintha a saját életünkben hagynánk egy lukat, vagy egy rombolást engednénk meg, és ezt nem akarjuk. Hát az óvás az évek óta kéri a változtatási tilalomnak a elrendelését. Ugye a kerülettől ezt látható, hogy nem várhatjuk el. Most a fővárosnak van egy lehetősége, és ezt mi évek óta kérjük, de most ez már újra felvetődött, és egy nyílt levélben fordultunk a főváros vezetőihez, erre még nem kaptunk választ, amiben azt kérjük, hogy addig, amíg most azért van lehetősége a fővárosnak, mert a BBKS, tehát a budapesti szabályozás módosítás alatt van, és azok a mutatók, amik többek között egy-egy telek beépítésére lehetőséget nyújtottak. Nem kellett volna, de a lehetőség ott volt, hogy ezt a számként 5,5 és 6-tal fogalmazták meg, ez a színterületi mutató, ezt csökkenteni fogják. Ez azt jelenti, hogy már eleve nem lehet annyit építeni, amit szerűség eddig egy-egy telken. 4,5-re akarják csökkenteni, az még mindig a zsidónegyed esetében nagyon sok, mert itt a karakteres beépítés, amiről beszéltünk, a klasszicista és kora eklektikus időszak, az 2 és 3 között van. Tehát a 4,5 ebben a negyedben nagyon sok, de nyilván vannak Budapestnek olyan történelmi negyedei, ahol a 4,5 akár jó is lehet. De ezt a változás, erről mindenki tud, hogy változni fog. Hogy ilyenkor minden nagyon felgyorsul. És ilyenkor azért ad a törvény arra lehetőséget, hogy amikor a terv készítésének ideje alatt, 3 évre van ez megszabva, 3 év a maximum, elrendelhet változtatási tilalmat egy önkormányzat. Főváros is egy önkormányzat. És mi ezt szeretnénk elérni, nagyon nehéz, mert elvileg ilyeneket kerületek szoktak elrendelni, de ha ebben bárki támogatni tudna minket és erősíteni, például az Urbanisztikai Társaság budapesti szekciója, akkor az nagyon fontos lenne. A másik, amit elmondhatok még valamit? Most már csak nagyon röviden, mert toporognak mert már. Párizsban részben van az a civil szervezet, amiről beszéltem már, de van egy másik, az a Párizsi Magyarok Szervezete, akit a neve már Dion Goal de Paris, ami azért hívnak így, mert keddenként, két hetenként találkoznak, ez főleg kultúrára, magyar vonatkozású dolgokra vonatkozik. Ez a társaság mellénk állt, és aláírásgyűjtésbe kezdett Párizsban a budapesti zsidónegyed védelméért, és az UNESCO felé fogja elküldeni ezeket az aláírt híveket. Emelé is oda lehet állni. Köszönjük szépen, és ezt vegyék fölhívásnak. 2 hét múlva jövünk ismét, szerdán, így 10 órakor, Perccel Anna, Kolondzsia Gábor, Varga Ötvös Béla volt a mai beszélgetésnek a résztvevői. Bányai Géza búcsúzik. Köszönöm a beszélgetést.